أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا तव्हां सिज जे ज़वाल खां राति जी मुकमिल ऊंदाई ताईं निमाज़ पढ़ो, यानी ज़ुहर, असर, मगरब ऐं ईशा निमाज़ पढ़ो, ऐं फजर जी निमाज़ अदा करियो। बेशक फजर जी निमाज़ में मलाइक हाज़िर थियनि था। ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ऐं रसूल अरबी तव्हां राति जे हिसे में तहजुद अदा करियो, जेको ख़ासि तव्हां लाइ जाद आहे। रसूल अरबी तव्हांखे अनकरीब तव्हांजो रब मक़ाम महमूद यानी मक़ाम शफ़ात अता कंदो। وقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا ऐं तव्हां अर्ज़ु करियो, ए मुंहिंजा रब, मूंखे बिश्त में दाख़िल कर ऐं मूंखे हिन दुनिया मां ख़ैर सां सफ़र कराए ऐं मूंखे पाण वटां नुमायां हुजत अता फरमाए। وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا اے رسول عربی تواں فرمایو حق آيو ۽ باطل مٽجي ويو، بيشڪ باطل مٽجي ويندو۔ ضروري وضاحت، حق يعني دين اسلام ۽ باطل ما مراد كفر بت پرستي ۽ شرڪ آهي۔ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ऐं असां क़ुरान करीम में अहिड़ियूं आयतूं नाज़िल करियूं था जेके मोमिननि लाइ शिफ़ा ऐं रहमत आहिनि ऐं ज़ालिमनि लाइ उन ई में ज़्यादा ख़सारो आहे। وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا ऐं जंहिं वक़्तु इंसान ते असीं नेमत करियूं था उहो नाशुकरी करे परे थिए थो, ऐं जंहिं वक़्तु खेसि तकलीफ़ पहुचे थी त नाव में थिए थो। قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا तव्हां फरमायो, तव्हां सभु पंहिंजे तरीक़े मूजिबि अमल करियो, पोइ तव्हांजो रब वधीक ॼाणे थो हुनखे जेको वधीक हिदायत वारो आहे। وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا اي رسول عربي تواں کا یہ يهودي روح بابت سوال کن تھا، تواں فرمایو روح منجے رب جو امر آهي، ان دنو ويو آهي تواں کي علم مگر ٿورو۔ وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا ۽ جيڪڏهن اسين چاهيون ته توهان جي دلن ۽ پنن تان قرآن کریم کي مٽي ڇڏيون، ان کان پوءِ توهان کي ڪو به نه ملندو جيڪو توهان لاءِ اسان وٽ وڪالت ڪري۔ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا पर अलाह जी रहमत सां क़ुरान मौजूदु आहे, बेशक तव्हां ते अलाह जो वॾो फज़ल आहे। اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا رسول عربي تمام فرمایو ته بالفرض جيڪر انسان ۽ جن متفق ٿين ته فساد ۽ بلاغت ۾ هن جهڙو قران كريم آنن त उनजो मिसाल ई आणे न सघंदा जेतोणीकि इहे हिक ॿिए जा मददगार थियनि। ऐं बेशक असां माण्हुनि लाइ हिन क़ुरान करीम में क़िस्म क़िस्म मिसाल बयान कया आहिनि, पोइ घणनि माण्हुनि ناشکر تھی انکار کیو۔ وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا چون لگا هرگز اسیں تواں تے ایمان نہ آنی داسیں ایتائیں جو تواں اساں لائے زمین ماں کو چشمو وہایو۔ او تكون لك جنۃ من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا یا تواں وٹ کھجن ۽ انگورن جو باغ ہوجے، پوءِ تواں ان جي وچ مان وہندڙ नहरूं जारी करियो औ तुस्कित अस्समा कमा ज़अमत अलैना किसफन औ तअती बिललाह वल मलाइकाति क़बीला या तव्हां असां ते पंहिंजे चवण मूजिब आसमान जो टुकड़ो केरायो या तव्हां अल्लाह ताला ऐं फ़रिश्तनि खे ज़ामिन करे आणियो औ यकून लक बैतुन मिन ज़ुख़रुफ़िन औ तरक़ा फ़िस्समा वलन नुमिन लिरुक़यिक हत्ता तुनज़िल अलैना किताबन नक़रा क़ुल सुबहान रब्बी हल कुंतु इल्ला बशरर रसूला या तव्हां वटि सोनो घर हुजे या तव्हां आसमान ते चढ़ी वञो ऐं असीं तव्हांजे चढ़ण ते बि ईमान न आणींदासीं एसिताईं जो तूं हिकु किताब खणी असां वटि अची जंहिंखे असीं पढ़ूं तव्हां फ़रमायो सुभान अल्लाह आऊं न आहियां मगर हिकु माण्हू अल्लाह जो रसूल وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا کیڑی گال ماڻھن کي ایمان آڻ کان منع ڪري ٿي جنهن وقت انهن وٽ هدايت پهتي مگر انهن يعني کافرن چيو ڇا الله تعالى بشر کي رسول ڪري موڪليو قل لو كان في الارض ملائكه يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا تا فرمايو جيڪره زمين تي ملائڪ مطمئن ٿي هلن ها اسين انهن تي آسمان مان فرشتو رسول ڪري موڪليو ها قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم انه كان بعباده خبيرا بصيرا رسول عربي توهان فرمايو الله تعالى توهان منهنجي وچ ۾ بهترين گواه آهي بيشڪ هو پنهنجي بانن کان خبردار ڏسندڙ آهي ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم اولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا جنهن ماڻهن کي الله هدايت ڏي ٿو اهو هدايت وارو آهي ۽ جنهن کي پاڻ گمراه ڪري ٿو اهو توهان ان لاءِ الله کان سواءِ هرگز ڪو مددگار نه لهندا ۽ اسين انهن کي قيامت جي منهن بھر اندھو ۽ گونگو ۽ ٻوڙو ڪري اٿاريندا انهن جي رهڻ جي جاءِ جهنم آهي جڏهن بہ اها وساماندي ته اسين ان کي زيادہ بھڙڪائينداسين ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا اها انهن جي جزا آهي इन सब मां जो तहक़ीक़ इन्हनि असांजे आयतुनि जो इनकार कयो ऐं चवणु लॻा त जंहिं वक़्तु असीं हदा ऐं टुकड़ा टुकड़ा थींदासीं त छा वाकई असीं नए सिर पैदा थींदासीं أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَّا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا شايي نٿا ڄاڻن ته بيشڪ الله تعالى هو آهي جي آسمانن ۽ زمينن کي پيدا ڪيو هو قادر مطلق آهي ته انهن کي ٻئي دفعي پيدا ڪري الله تعالى انهن لاءِ مدو مقرر ڪيو آهي جنهن ۾ ڪو به شڪ ناهي هو ناشڪري ڪري ظالمن انڪار ڪيو قل لو انتم تملكون خزائن رحمة ربي اذا لامسكتم خشية الانفاق وكان الانسان قتورا رسول عربي تمام فرمايو جيڪره تمام مجھے رب جي خزانن جا مالڪ هجو ها ان وقت تمام مسكين ٿيڻ جي خوف کان ان تي خرچ نہ ڪريو ها ۽ انسان بخيل آهي ولقد اتينا موسى تسع ايات بينات فاسال بني اسرائيل اذ جاءهم فقال له فرعون اني لاظنك يا موسى مسحورا اي بيشڪ اسان موسى کي نو واضح نشانيون عطا ڪيون पोइ तव्हां बनी इज़राइल खां पुछो, जॾहिं उन्हनि वटि हज़रत मूसा आयो, पोइ फिरौन उनखे चयो त बेशक आऊं गुमान करियां थो त ए मूसा तोखे जादू थियल आहे। قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر واني لاظنك يا فرعون مسبورا। मूसा फरमायो, यकीन तोखे मालूम आहे इन्हनि आयतुनि खे न नाज़िल कयो मगर रब आसमाननि ऐं ज़मीनुनि जे तव्हांजे अखियुनि खोलण लाइ, ऐं बेशक मुंहिंजे गुमान मूजिब ए फिरौन तूं हलाक थींदड़ आहीं। فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا। पोइ फिरौन चाहियो त उन्हनि खे ज़मीन यानी मिस्र मां ॿाहिरि कढे, पोइ असां फिरौन ऐं संदसि सभिनी साथियुनि खे غرق كيو। وقلنا من بعده لبني اسرائيل اسكنوا الارض فاذا جاء وعد الاخره جئنا بكم لفيفا। اي ان کا پوءَ اسان بني اسرائيل کي حڪم ڪيو ته توهان زمين يعني مصر ۾ رهو، پوءَ جنهن وقت آخرت جو وعدو ويندو اسين توهان سڀني کي ملائي ڇڏينداسين۔ وبالحق انزلناه وبالحق نزل وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا۔ اسان قران كريم کي حق سان ۽ حق لاءِ نازل فرمايو آهي، اسان توهان کي بشير ۽ نذير ڪري موڪليو۔ وقرانا فرقناه لتقراه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا۔ اسان قران كريم جدا جدا ڪري نازل فرمايو ان لاءِ توهان ماڻهن تي جھلي جھلي پڙهو، ۽ اسان قران كريم ٿورو ٿورو ڪري نازل فرمايو۔ قل امنوا به او لا تؤمنوا ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا۔ توهان فرمايو توهان ایمان آڻيو يا نه ایمان آڻيو، بيشڪ جن ماڻهن کي اڳ ۾ علم عطا ڪيو ويو آهي جيئن وقت انهن تي قرآن كريم پڙهيو وڃي ٿو ته اهي پيشانين تي سجدو ڪن ٿا۔ ويقولون سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعولا۔ ۽ اهي چون ٿا سبحان الله بيشڪ اسان جي رب جو وعدو پورو ٿيندڙ آهي۔ ويخرون للاذقان يبكون ويزيدهم خشوعا۔ ऐं इहे पेशानी भर सजदे में किरी रोइनि था ऐं क़ुरान उनजी निवड़त खे वधाए थो। हीअ आयत शरीफ़ सजदे जी आहे, हिन जाइ ते ज़रूरु सजदो कयो वञे। تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا۔ رسول عربي تمام فرمايو تمام الله يا رحمان کرے پکاريو جڑے نالے سان پکاریندا او بيشڪ الله جا سونا نالا آهن، ۽ تمام سبني نمازن ۾ وڏي آواز سان قرات نہ ڪريو، ۽ نئي سبني نمازن ۾ آهستي قرات ڪريو پر درمياني راه اختيار ڪيو۔ وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ ۽ توهان فرمايو سڀئي تعريفون ان الله لاءِ آهن جنهن جو کو اولاد ناهي، ۽ ان جو کو بادشاهي ۾ شريڪ ناهي، ۽ کمزوري کان بچائڻ لاءِ ان جو کو مددگار ناهي، ۽ ان جي خوب عظمت ۽ شان بيان ڪريو۔